कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं। कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते क्या कहा किसने हमने सुना नहीं, हमने सुना नहीं है कहाँ जाना हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। क्या कहा किसने हमने सुना नहीं, हमने सुना नहीं पता नहीं। हमने बसेरा किया तेरी निगाहों तले, परवाह नहीं कुछ हमें दुनिया जले तो जले, परवाह नहीं कुछ हमें दुनिया जले तो जले। जागते हैं हम जब, जागते हैं हम जब दुनिया वाले सोते हैं। कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। याद ना रास्ता, हम कहाँ आ गए, भूल के खुद को दिल में समा गए। प्रेमी मिलके यहाँ अब एक हो जाएंगे, दो प्रेमी मिलके यहाँ अब एक हो जाएंगे। बेकरारी लेके, बेकरारी लेके हम चैन खोते हैं, कभी रोते हैं। प्यार करने वाले, प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं।